أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقيكي الله تبارك وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميغاغيانتي خيخ الطائف، غزوة الطائف. Bi moy sunu ñaarelu dars mu ne buñu dello waté ci xaré bobu dinañ gis né téré yi nga xamné ñoy jàngalé sira netali nañ né ci wër ndomba gogu yonnati bi alayhi salatu wassalam wërun tata taif yi nga xamné yag na fa lol diiré na fa ay fan lenn ci sahaba dañoo mujjë ñëw ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci waqt al hisar ci temps bobu nga xamne la yonent bi woron ndomba dekk bobu di taif ak tata bi wa qalu ya nabi allah ñom sahaba yi ñune e yow yonent yalla bi ñu wo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñune ko kom wor nga ndomba dekk bi ay fan wa dekk bi mënu no genn liñ lay ñaan dal moy udu allah ala thaqif ñaanal len yalla ñaanal yalla wa saqif ndaysan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma ihdi saqifan allahumma ihdi saqifan wa ati bihim yow yalla yalla nga jubal wa saqif yalla nga len indi yalla nga jubal wa saqif yalla nga len indi yow yalla yalla nga jubal wa saqif yalla nga len indi sallallahu alaihi wasallam li tax nak sahaba yi sakku ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ñaanal wa taif moy yonnati bi ku mu ñaanal ñub xam nañ ne yalla daf koy nangu motax bimu len ñaanale ba pare rek summa azinal muazzinu yegle kat daadi yegle ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngeen raxas ngeen laxas bi rahil maasuli bagage acha départ faral al jaysh wa hum yaqulun abiduna ta'ibuna al-abiduna li rabbina hamidun lol moy ñaan bi nga xamne ku tukki kuy tukki buy ñibi ñaan bob lay wax bi gaay yeb départé jël seeni bagage sahaba yeb seen baat yi ci kaw ñu and di wax ñaan bi ñaan bi moy ñaanu ku tukki bay ñibi mom lay wax aibuna ta'ibuna al-abiduna li rabbina hamidun mune wa hakaza ada al muslimun min ghazwati taif ni la jul ni delo jëm madinatu munawwar joge xare bobu tuddu taif muntasirin ñi ngi am ndam nak ñi ngi am victoire way nit dina ne wa naka lañu amé victoire wala yaftahu al hisna naka lañu amé ndam ci ubbu ñu tata bi waw amna ndam parce que yalla tublo na wa taif yent bi ñaan na len yalla ñaanal na len yalla ñaan bi tabbi na ci ñoom ñew nañ par kenn kenn ndank ndank mbolo mbolo groupe groupe ba dekk ba yeb daldi dacc kon yalla may na len ndam benen bi moy muntasirina bi imanihim wa thabatihim wa sabrihim yalla may na julit yi ndam ci ndax seen ngëm ak seenu sax ak seenu muñ wër nañ ndom ba dekk ba ay fan yu takku kenn ñamul genn han kenn du yëngu loolu rek deug deug ndam la ndax nit buñ ko tejje ci biir kërëm mënatul genn ëpp nañ ko doole motax yalla may na julit ñi ngëm may leen ak taxaw ak sax waye may leen muñ rawatina nak genn wall gi ci wa taif ñew tuub daali dugg ci l'islam kon mbokk yi li lenn la ci xare yi nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam def nako waye xare bi di xara taif bok na ci liñ ci jele wa mimma yustafadu min hadhihi al-ghazwa sur'atu istijabati as-sahaba li rasulillah sallallahu alayhi wasallam danañ jang ci xare bi liñ ci ñeuk jele moy gaawu wuyu gi sahaba yi gaawa wuyu yonent bi alayhi salatu wassalam joge xex hunay ne rek mubashara en direct rek yonent bi ne acca taif rek ñu départ ken ci ñom togul noppul allahu akbar am ñom sax eggu ñu seeni kër ñi sax jottu ñu dallu desan bu doon ñun tayla ñu ne wa doonu may sax ñu songu doonu may sax ñu añaat doonu may sax ñu naan ataye tuti bok bu nu daane ñetti kaasi doga départ tek ñoo may bok geñ dañu gis suñu njabot bok ñu tok sax waxtaan ak soxna yi xol problème kër yi bok way gis nga sahaba yi ñoom meluñu ne ñun ñoom yeksi nañ yonent bi ne acca taif départ nañ allahu akbar li ngeenel gu reey la motax sahaba yi yalla tag leen saru ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila taif لنشر دعوتهم ومواجهة المعارضين لها والموافقين في سبيلها والوافقين في سبيلها صحابة يوينا ينتبه عليه الصلاة والسلام عندك ممجم تايف فور تساري دين فور دعوة لنشر دعوتهم فور تساري كدو يالله فور تساري ووت يوننت يالله محمد عليه الصلاة والسلام waye pour jakarlok seeni non ñi nga xamne ño taxaw sampu ci yoon wi di jema bare kaddu yalla pour ñu simpleen pour ñu buddileen pour ñu dindileen ci yoon wi mbokk yi li moy premier tombe premier leçon njeriñ bu ñuy jele ci xexu taif moy li moy gaawu wuyu yonnati bi alayhi salatu wassalam wa istafadu aidan ضرورة الأخذ بالوسائل الحربية دانا جانغي تي خيو طائف باتاي نيسيسيتي غاو ولا دي جوخ ميري اسيني اك لو ورا ديف دانكوي جوخ اقم دوليت ليپ لو مي ديف داف كو ورا جوخ اك غيسغا يوننتي بي خاري بي داف كو جوخ اك اك اي استراتيجي اك اي بلان اي ايتيد يو خامني دافا ام امبورطانس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث استخدم المنجنيق كرب يونتي بي صلى الله عليه وسلم خربي موي بريمير خربو يونتي بي تيره كنو تا نيوم جامونو يو نين كو دون تودي ديكو فابريكي تاي بامو تولو تي لي نان كنو تاي كرب يونتي بي صلى الله عليه وسلم يوتيليزينا لولو تي جامونو يوي نيوم ني نون تودي كنو يونتي بي يوتيليزينا لولو لولو موي سو فكنتني نيت دا فا نيك تي لين ca lamu nek ca jamono ba mu nek na doxale nonu nit ñey doxale xel nangul tay ji ñun julit ñi ñuy jihad ñu nan dañuy gaddu jasi li yek fas non lolu dépasser nañ ko parce que tay ku fi xex ak nit nga yor jasi mu yor kalasnikov yow do doy kon dañ jang ci xara yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy al akhdh bil wasa'il al harbiyya moy ñu un nganna yi nga xamne moy nganna yu tay yu bési ak stratégie ak ay plan étude yi nga xamne tay mo xew ci jamono na yonent ci bamuy dem taif loolu la utiliser mune wa kana awwalu man rama bihi fil islam yonent bi moy ki ñeuk tire kenu ci islam mune lool moy ñaarelu njeriñ bu ñuy jëlé ci xexu taif ñettel ويستفاد أيضا ضرورة التشاور وخاصة وقت المحنة دنا جانغ بنن تومو بام امبورطانس تي خيخو طائف موي ديسو رواتنا نك ديسو تي جامانو اي جافي جافي مبوك اي غيسنغا سونو موسيبا ييب موي دونيو ديسو جيكر ني دون ديسك جاباري جاباري دون ديسوك سيني جيكر باب دو ديسوك دوم دوم دو ديسوك باب chef d'entreprise du disok ñamuy ligéyelo ñay ligé ñakoy ligéyel du disok mom président du disok peuple am peuple bis faalé wuñu nit ñi nit day diso yalla wax na ci alcorane wa amruhum shura bayno nit day diso lepp loy def bo diso wé yaronte bi alayhi salatu wassalam neena ma nadima man istashara wa ma khaba man istakhara suñu yaronte yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena kuy diso do reccu mu waye kuy def l'istikhar do perte do soyi ma nadima man istashara wa ma khaba man istakhara yonenti bi neena kuy def l'istikhar do soyi do perte waye kuy diso tamit do reccu muk muk muk muk yonenti bi alayhi salatu wassalam kërak ba muy dem Taif dafa diisok sahaba yi nga xamna ne jamono bu metti la jamono tartar la waaw mom kenn mom moy yonent waye jëlul décision da ne ni la motax bi miru yonent bi démé gis wa Taif dañu nek ci ay tata té dafa dañ ko sécuriser mom munta dugg sahaba yi munta dugg mu daldi wo sahaba yi ne lu ngeen xalaat sahaba yi ne ko ñaanalal yalla ñi ñu dem ñibi yonent bi ñaanal len gis nga yalla daldi nangu ñaanam wa Taif daldi toob yonent bi alayhi salatu wassalam daldi and ak sahaba yi dem ñibi wa zalika li bayan ahammiyati hadha al mabda al azim mabda al shura li day wonene diso dafa am importance rawatina nak yow mi nek ci jamono jafé jafé yow mi nek ci ay natou yow mi nek ci waxtu bu metti del diso diso so diso rek def listikhar lepp loy duggu yalla mo ci def tawfiq mune wa qabla hadha wa zaka نستفيد من أحداث هذه الغزوة ما كان عليه الصلاة والسلام من رحمة وشفقة بالآخرين بقي دنا جانغات بتاي كي خيخو تائف يننتبي عليه الصلاة والسلام يرمند أغنيوان تغي يالا دفت موم خولا نغي خيخك أين بفالي دلن يانا يالن لن يالا جبل تنغ يور أي أرمو نيوم يور أي أرمو نغي خيخك نيوم su fekkon na yonent bi du borom yeur mané da fay tok da né fi lay tok ba yowmal qiyamati buñ tuubul ñep lay ray fay xolal ndeké mom nit ñu tuub moko ëppol importance dérëd di touru motax mu daal leen di ñaanal donte né duñu ay julit mu ñaanal leen yalla wëlbeuti seen xol ñu daal di ñew dugg ci l'islam li mbokk yi lu reey la ci leçon yu julit ñi wara jang tay ci teural arme yi teural ngannaay tek ko xamne lu jamm meunta lijeenti deral ju touru ak ay bal yu tak munuñu ko lijeenti donte ne duñu ay julit ndax yonent bi li anna muhimmatuhu tatamassal fi hidayati al-akhirin wa laysa an-nayl minhum wal kayd bihim yonent ali sallallahu alayhi wasallam jublu wayam yep moy ñeneen ñi nañ jub waye jublu wayam du ray len djel seni keur wala seni dekk way wala seni am am fa fi da'watihi sallallahu alayhi wasallam li saqif mune li moy djublu way yonnent alayhi salatu wasalam ci wa saqif walaysa du'a alayhim ablag dalil ala ma zakarna benen bi sax munon na len ñaanal alkane ne yow yalla yalla nga wacc ci ñi asaman wala yalla nga rengi rengi suuf ci wala yalla nga daanel tata bi sen kaw waye bal sallallahu alayhi wasallam dene yalla yalla nga jubal wa taif yalla nga leni wa saqif yalla nga leni indi ñuy ñu tuup kon boku julit yi li moy xexu taif moy xare bi li moy leçon yu ci doon tire mo deson ci dars bi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa azakmaluhu mu deloñ ci jangale ni yaronte bi alayhi salatu wasalam ci degginu dinem mu tegg ñi ci siratul mustaqim ñu ngi jéggelu ñum tay mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.